Ja, want nou ja, we staan hier dus op een veldje wat ja, langs een spoorlijn, een beetje achter de Macro daar, zeg maar, in Duivendrecht. En dat heet Buitensingel, geloof ik, of zo. Vlakbij de volkstuintjes ook en zo. Ik geloof dat het Buitensingel heet hier. Anyway, als je voorbij de Macro ga je opeens naar rechts, onder het spoor door. Ga je hard rechts en dan ben je er. Nou, hulp is welkom. Neem gerust koffie mee of broodje. En nou ja, we zijn druk bezig om de boel te ontginnen hier. Het is een vrij groot terrein. Wat ja, behoorlijk begroeid is. 6 jaar geleden gingen we met de Green Tribe naar Slotervaart. En dat was helemaal begroeid met wilgjes. En dit is helemaal begroeid met lang gras en een soort rietachtig toestand. Het is, 8 jaar geleden was het nog kaal hier, schijnt. Daar hebben we een ooggetuige van. En sindsdien is het helemaal begroeid. En nou ja, de situatie is dus zo dat de Green Tribe, die moet op 1 december wegwezen. Van de huidige locatie, dus de tijd begint echt al te dringen. En daarom, ja, en de officiële opties, die, ja, dat is zo'n gemeentemolen, dat draait allemaal heel langzaam, dus dat schiet niet op. Dus dat lukt niet voor 1 december, dus ja, moet er een andere plek gevonden worden. En nou, ja, we zijn dus nu, is het geland in Duivendrecht. Best groot terrein, met, ja, waar heel veel te doen is. Er zijn wat boompjes, er zijn ja, vooral heel veel gras. Er is een weg gebaand dwars door een hoop zand heen die achter de ingang was gestort. En daar zijn we gisteren op nou, ja, een best wel heftige manier doorheen gekomen. En maar even kijken hoor, ja, wat gaan we doen? Ik wil even met Rick praten.